Gökleri ve yeri hak ile yaratan O'dur. Ol. Dediği gün her şey oluverir. O'nun sözü haktır. Sura üflendiği günde hükümranlık O'nundur. Gizli ile açığı da bilendir ve O hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır.